wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A witamy, godzinę 19:00, to wtorek, 17 dzień lipca. Trójka, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, nasz serwis, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Jest rządowa propozycja dla rolników, którzy narzekali na niskie ceny owoców w skupie. 19-latek, który wczoraj na Śląsku wjechał w grupę ludzi, zabijając 13-latkę, usłyszał zarzut. W serwisie Trójki też Kurier Niecodzienny, nowy film Władysława Pasikowskiego, którego główną postacią jest Jan Nowak-Jeziorański. Na początek twarda rzeczywistość, a miękkie owoce. Ministrowie przyjęli ustawę o pomocy dla rolników, którzy skarżyli się na niskie ceny owoców w skupie. Problem dotyczy m.in. plantatorów porzeczek i malin. Niezbędne jest zatem ich ustawowe wsparcie na przyszłość, podkreślił szef rządu Mateusz Morawiecki. My tutaj mamy do czynienia z rynkiem bardzo mocno nieuregulowanym. To, co zaproponował pan minister rolnictwa, jest bardzo dobrym krokiem w stronę uregulowania tego rynku w przyszłości. Propozycja ustawowa zaproponowana dzisiaj idzie w kierunku większej stabilności cenowej. Premier przypomniał, że oprócz rozwiązań ustawowych ma dojść również do rozmów rządzących z rolnikami. W bieżącym tygodniu rządzący mają również zaprezentować pakiet programów poprawiający sytuację rolników w różnych sektorach, co w poprzednim miesiącu zapowiedział po odebraniu swojej nominacji minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rząd ma przedstawić swoje plany w tym tygodniu. 19-latek sprawca poniedziałkowego wypadku w śląskich Koryczanach usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Kierując autem wjechał w grupę pieszych, zginęła 13-latka. Zanim usłyszał zarzut, prokuratura poprosiła o opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ustalenia śledztwa wskazują, że kierowca naruszył przepisy, zjeżdżając na lewy pas ruchu, wjechał w idącą prawidłowo poboczem grupę pieszych, zabijając dziewczynę. Młody mężczyzna jest uczniem technikum, częściowo przyznał się do winy. Nie potrafił jednak wyjaśnić, jak doszło do tego, że znalazł się na lewym pasie ruchu. W prokuraturze tłumaczył, że w pewnym momencie zobaczył przed maską samochodu grupę osób, których nie zdołał ominąć. Po wypadku reanimował jeszcze nieprzytomną dziewczynę. Policja ostrzega przed oszustami, którzy udają osoby głuche i wyłudzają pieniądze. Do Polskiego Związku Głuchych zgłaszają się świadkowie nielegalnych zbiórek pieniędzy. Oszuści chodzą od domu do domu, zaczepiają ludzi na ulicy, w sklepach, podając się za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci Inwalidów w Europie. Mówi młodszy aspirant Michał Gaweł z policji. Były wyposażone w specjalne listy opatrzone właśnie logiem Unii Europejskiej, logiem inwalidy, na które to listy właśnie te osoby, które przekazywały te datki, wpisywały swoje imię, nazwisko, miasto, z którego pochodzą i inne dane. I takie pieniążki przekazywały. Okazało się, że to byli po prostu oszuści, którzy podawali się za tych wolontariuszy. Prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz dodaje, że związek nie prowadzi żadnych zbiórek ulicznych. Jeżeli byśmy takowe zbiórki organizowali, to osoby miałyby stosowne certyfikaty, stosowne pozwolenie. Najłatwiej udawać osobę głuchą, ponieważ większość społeczeństwa nie zna języka migowego, więc nie może tego zweryfikować. Są to osoby słyszące, które podają się za osoby głuche, przez to, żeby ułatwić sobie ten proceder. Osobom, które podszywają się pod wolontariuszy, rzekomo zbierają datki na cele charytatywne, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W przyszłą środę przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poleci do Waszyngtonu na rozmowę z prezydentem Donaldem Trumpem. Ta wizyta była już zapowiadana, ale dziś potwierdzono datę spotkania. Do wizyty dochodzi w momencie napiętych relacji handlowych na linii Bruksela-Waszyngton. Zaczęło się od nałożenia przez USA ceł importowych na stal i aluminium z Europy. W odwecie Unia nałożyła taryfy na wybrane amerykańskie produkty. Wtedy prezydent Trump zagroził cłami importowymi na samochody i części samochodowe z Unii, posiłkując się tym samym argumentem – zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Tak mówił szef komisji Jean-Claude Juncker, zapowiadając wizytę w Waszyngtonie. Powinniśmy oddramatyzować te relacje, bo potrzebujemy się wzajemnie. Nie jestem pewien, czy uda nam się znaleźć porozumienie, ale spróbujemy. Punktem spornym w relacjach Unii z USA są także ewentualne sankcje wobec Iranu. Waszyngton chce je nałożyć, Bruksela, która broni porozumienia nuklearnego, jest przeciwna. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kurier. Nowy film Władysława Pasikowskiego będzie inspirowany życiem jedną z tajnych misji warszawskiego kuriera, Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zdjęcia powstają m.in. w Warszawie. Na ekranie zobaczymy plejadę znanych polskich aktorów, a w produkcję zaangażowało się Muzeum Powstania. Jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, twórcom zależy na tym, by stworzyć film dobrze pokazujący realia II wojny światowej. Każdy przedmiot to jest rzecz, która albo jest z epoki, albo wygląda tak jak z epoki, jest identyczna. Fabuła filmu ma dotyczyć jednej z wielu misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, polegającej na dostarczeniu do okupowanej Warszawy ważnych rozkazów z Londynu. To historia zwykłego bohatera. Mamy nadzieję, że to zainspiruje młodych ludzi, dodaje Jan Ołdakowski. Jan Nowak-Jeziorański słabo skakał ze spadochronem, nie umiał jeździć na rowerze, za to potrafił zrobić rzeczy wyjątkowe. To będzie dobre, sensacyjne kino historyczne, mówi autorka zdjęć Magdalena Górka. Będzie mrożąca krew w żyłach, na pewno będzie szybko. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. I sportowe podsumowanie dnia. No, nie przesadzajmy z podsumowaniem, bo jeszcze dzisiaj mecz Legii w Warszawie. Tu już przygotowania trwają. Czyli powiedzmy takie popołudniowe spojrzenie na wydarzenia sportowe. Krzysztof Łoniewski, proszę. Popołudniowe podsumowanie. Za nami 10, ale pierwszy alpejski etap Tour de France. Niestety z pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej wypadł Rafał Majka. Więcej na ten temat mistrz krótkiej formy radiowej Marek Brzeziński. 10. etap Tour de France wygrał Francuz Julien Alaphilippe z belgijskiej ekipy Quickstep, który uciekł na kolejnym podjeździe pod alpejską przełęcz. Liderem jest Belg Van Avermaet z BMC, który ku zdumieniu wszystkich także zwiał z peletonu. 158,5 km dookoła jeziora Annecy, uroczo położone, wciśnięte między alpejskie kolosy, a potem szlakiem narciarskich stacji. Peleton popękał już od startu. Wspinaczka na ostatni podjazd Colombier, 1600 metrów. Na czele Francuz Alaphilippe, za nim kilku kolarzy, a potem grupka żółtej koszulki. Michał Kwiatkowski-Puch nie zostaje. Płaci za to, że cały czas ciągnął Sky pod niebo. Rafał Majka też nie daje rady. Na szczycie przełęczy na asfalcie biało-czerwona. Polska flaga. Zjazd kładł się na rowerach. Meta. Wspaniała stacja narciarska Le Grand Bonnard. Alaphilippe dojechał jako pierwszy. Rozkłada ręce. Wygrał. Padają kolejni i żółta koszulka. Dla Trójki Marek Brzeziński. Polskie Radio. Nie zsiadamy z roweru, bo na trasie Wielkiej Pętli ścigały się dziś też panie La Course Baile Tour de France. To jednodniowa impreza licząca 112 km. Wygrała ją Holenderka Menig van Vleuten. Nasza Katarzyna Niewiadoma zajęła 6. pozycję. Za niecałe 2 godziny piłkarze Legii zaczynają przy łazienkowskim mecz z Cork City. Stawką awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w Irlandii legioniści zwyciężyli 1-0. Wtedy jedynego gola strzelił Michał Kucharczyk. Teraz dywaguje nad nowym ustawianiem legionistów. Jest ona jedną z ładniejszych, które udało mi się zdobyć w Legii. Nie dyskutujmy, jeśli chodzi o ustawienie nasze 3-5-2, bo uczymy się tego. Graliśmy z Wiktor Rulem, zagraliśmy bardzo dobry mecz. Zagraliśmy z Cork, mieliśmy przewagę i po jednym meczu przegranym z Arką Gdynia znowu jest poruszany temat 3-5-2. Naprawdę, dajcie nam chwilę czasu, my to dopracujemy do perfekcji, wtedy zobaczycie, że Legia Warszawa potrafi grać w ustawieniu 3-5-2. Mówił perfekcjonista Michał Kucharczyk, a mecz Legii od 21:00. Spotkanie transmituje telewizyjna Jedynka. Krakowia tymczasem pierwsze spotkanie o stawkę w nowym sezonie zagra w sobotę. Jej rywalem w pierwszej kolejce Ekstraklasy będzie Śląsk i Pasy przystąpią do tego meczu z nowym skrzydłowym Eladio Zorillo Jimenezem, który poprzednio był piłkarzem Realu Murcia. Nigdzie nie wybiera się z kolei Michał Helik. Właśnie przedłużył z Krakowią umowę do roku 2021. Znów o sporcie po 21:00 opowie Jan Kałucki. Na mapach pogody bez zmian. W zasadzie większość kraju to chmury, z których pada deszcz. Tu i tam są to opady ciągłe. Instytut Meteorologiczny ostrzega, zwłaszcza województwo śląskie i zachodnia część Małopolski mogą być narażone tego wieczora i w nocy na intensywne opady. Najbardziej pogoda taka sprzyjająca wypoczynkowi to krańce Polski północno-wschodniej. Zatem ci, którzy odpoczywają nad jeziorami augustowskimi czy na Suwalszczyźnie, mogą być spokojni. Tam powinno być pogodnie. Na pozostałej części kraju jednak dominować będą chmury i nie ma co ukrywać, tam należy spodziewać się raczej tych jednostajnych opadów. Jeśli chodzi o temperatury, w nocy od 15 do 19 stopni, w miejscowościach podgórskich mniej, 13-15, a jutro w ciągu dnia temperatury wyższe w granicach 22-24 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik audycję zrealizował, Anna Gwozdowska przygotowała, Halinka Wachowicz odbierała od Państwa telefony, a ja, Michał Olszański, dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Już za chwilę Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo.

few things I need to say. If you fly a flag of hate, then you ain't no kin to me. And to Shreeniva Kucha Bhatla, surviving family, my country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. My country 'tis of thee. Dobry wieczór Państwu, to ja jestem hrabia Miłcu Tunikat, jak numer PESEL. Nasza audycja to Magie Wagli, bo jest ze mną pani Bum Bum. To ja. I dzisiaj będziemy maglować przeróżne dźwięki. Może na samym początku wytłumaczę się, cóż to za pieśń. No projekt wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawy, chociaż tylko jeden utwór można dzisiaj sobie odsłuchać, który właśnie przedstawiłem Państwu i tobie. To jest płyta Marka Ribot. Nowiutka płyta. Po tych wszystkich swoich solowych płytach, gdzie sam pan Ribot solo na gitarce grał bluesowe rzeczy. Oczywiście w swoim charakterystycznym stylu. Przyszedł czas na płytę, na taki koncept album. Płyta nazywa się Songs of Resistance 1942-2018. Są to przeróżne pieśni, głównie z lat 50-tych, 60-tych, wtedy kiedy ruch praw obywatelskich jeszcze istniał w Stanach Zjednoczonych. Niektóre mają lekko pozmieniane teksty, bo tutaj w tekście można było wysłyszeć na przykład nazwisko obecnie panującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli pan Trump. Bardzo polityczna rzecz, podobno bardzo, bardzo mocna, tak słyszałem w opisach, że te stare teksty, które buntują się buntują i walczą przede wszystkim o demokrację. Ktoś napisał, jakiś recenzent, który już słyszał całość, że są, nie wiem, czy nawet nie mocniejsze od płyt Dead Kennedys. No i są bardzo ciekawe, bo na tej płycie tu zaśpiewał Steve Earlis, czyli taka młoda alternatywno-kantrowa scena. Ale na płycie pojawia się też i Tom Waits, Faye Victor, no i sama Midon, no właśnie sama Midon, który w naszej audycji, jak tylko coś wypuści, gdzieś się w takim grani się pojawił, nie? Tak, tak, no jestem bardzo tego ciekawy. No ten utwór, który rozpoczął się audycję, to rzeczywiście taki bardzo kantrowy protest song, ale myślę, że tu będzie dużo dźwięków zaskakujących. Płyta pojawi się dopiero 14 września, więc trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. No i fajnie. Ja też nowki płyty przyniosłem dla Państwa, z tego co widzę. Chyba tak. Chyba wszystko nowki, zgodnie z obietnicą. Ty się odwołałeś do spraw politycznych, o demokracji mówiłeś, takich różnych rzeczach, a ja o rodzinie teraz, gdyż tytuł pieśni, którą Państwo usłyszycie za chwilę, to Family Circus, a wykona ową pieśń zespół z Irlandii, który zresztą Polskę odwiedzał, nazywa się, w zeszłym roku zdaje się być w Polsce, nazywa się My Fellow Sponges, zespół, który, ta płyta się w lipcu już, tylko nie wiem dokładnie, czy ona już się ukazała, wiem, że w lipcu się miała ukazać, więc pewnie się ukazała. No i to jest taki zespół dosyć, myślę, ciekawski, bo on łączy i elementy i słychać, że są z Irlandii, zwłaszcza, o ile dobrze pamiętam, w tej pieśni będzie sporo języka zdecydowanie irlandzkiego, ale też mają troszkę pomysłów nie do końca folkowych. What's the matter? I don't wanna be a mother, I just wanna be a friend. It's cause of love, it's love, and there's no better argument than all the dogs I got out of bed just to dust you back to health. Never once, not once, did I ever count the times I did. You know we really hate to see you suffer. Is it your job or your love life, or what's the matter? Śliczne, język piękny, a do tego Polonika, mianowicie autorką okładki i zdjęć jest pani Marta Barcikowska. Nie wiem, czy mieszkanka Irlandii też, czy mieszka u nas. W każdym razie no, fajna płytka, podoba mi się ona. No ładnie to brzmiało, ładna piosenka, a wydaje mi się, że gdzieś te moje propozycje, które tutaj przynosiłem, się ładnie pouzupełniają z tym, co no zobaczymy, co ty masz. Bo u mnie będzie troszkę i krzywych rzeczy też. No u mnie też będzie trochę, ale to później. Cult Party, taki zespół z Manchesteru. No, zaskakujący singiel się pojawił. Nie wiem, czy będzie z tego cała płyta. Singiel nazywa się I Got the Blues This Morning. Proszę bardzo, Manchester. I've never seen a sunset like that. No, I've never seen a sunset like that. On the hill, on the park, watching the sky turn from pink to black. I get the blues some mornings. I get the blues some mornings. And there's not much to stop me from jumping on a train and never looking back. I'm happy when I'm painting, and I'm happy when I'm building. I'm surrounded by trees, blowing in the wind, reading those grapes of. Leaves of grass. I got the blues this morning. I got the blues this morning. And my instinct got to talking and thrust me out to walking by the river all day. I've not heard from my baby in a while. I've not heard from my baby in a while. She's not heard from me neither. Not heard from me neither. So I guess that's just our style. I got the blues this morning. I got the blues this morning. Sunset like that. No, I've never seen a sunset like that. On the hill, on the park, watching the sky turn from pink to black. Z tego 1 lipca cała płyta nazywa się And Then There Was The Sound. Cult Party. Ja przyznam się bez bicia, że nie znałem tych wcześniejszych nagrań. Tam jest przeróżnie, ale rzeczywiście większość piosenek oparte jest na tym niskim głosie i na takim soulowym, folkowym brzmieniu. Natomiast no tak bluesowo i tak kameralnie, nie wiem, czy było. Jak chce pan to... Ale fajne, ja czekam na płytę. 21 lipca może będzie jakiś nowy zespół, pan który będzie stałym bywalcem Magla Wagli. To masz twierdzić, że czaruś, gdyż czaruje. Panie Robercie, no było coś takiego jeszcze nie tak dawno temu, o ile dobrze pamiętam. Czasy się zmieniają. All Things Must Pass, a teraz pieśń pod tytułem Air zespołu My Fellow Sponges, gdyż się spodobał Państwu, a mnie pewnie też, gdyż wprawdzie słucham owej płyty tak bardzo po łebkach i słuchałem i teraz się dopiero słuchuję i się mi podoba. No i na razie się ładnie miksuje. Tak, a państwo, jak zapewne państwo usłyszało, zespół dosyć eklektyczny. Jak śpiewa pani, to jest tak. Jak śpiewa pan, to jest inaczej. No ciekawskie to. Trąbeczka mogłaby trochę lepiej stroić, przynajmniej na początku, moim skromnym zdaniem. Można było trochę tego dopilnować, bo to bolało, jak się gra jeden dźwięk akurat i nie stroi ze smyczkami. No ale może się czepia, może było ciemno albo... No właśnie, jeżeli chodzi o te ciemności, bo ostatnio tak dużo, dużo deszczu, dużo chmur. No a przy okazji, gdzieś to związane jest z tematem słońca oczywiście, ale od czasu do czasu przypominają mi się płyty, no nie tak stare, bo to jest płyta z 2002 roku, chociaż no jakby policzyć, to niestety to było 16 lat temu. Druga płyta grupy grupy Broken Social Scene. No, pojawiało się w Maglu troszkę artystów związanych z tą grupą, bo był i Kevin Drew ze swoimi solowymi projektami, Faced czy Emily Haynes. Druga płyta nazywa się You Forgot It In People. To jedna z moich ulubionych płyt Broken Social, bo na tej płycie znajdują się takie utwory, do których, takie brzmienia, do których później tak często nie powracali panowie, czyli takie najbardziej kameralne, akustyczne. No i taka jest pieśń Looks Just Like the Sun. Tak o słońcu, chociaż się pojawia właśnie teraz, może będzie ładnie, chociaż deszcz też się przydał. Broken Social Scene, 2002 rok, proszę bardzo. Looks just like the sun, looks just like you. Looks just like the sun, looks just like it. But it looks just like the sun, looks just like it. But I'm breathing, thinking wrong. Heart is pounding in his chest, reaches suddenly for his girl. Ship is sailing in the west, a flower that could be his. Fun. Tree of madness on his head, weary red split open eyes. I'm on the corner thinking about my bed. Ain't just stand still and signify. One, two, three. Looks just like. Looks just like the sun. Looks just like you. Looks just like the sun. And it looks just like it. All I'm breathing, thinking one. Here we go. Colors change, you can't forget. Turning back, thought I knew someone. You better check your watch, I think it's time you left. Ain't darkness still, sorry as everyone. Darkness still, sorry as to everyone. Obvious to everything, and it looks just like the sun. Looks just like it. Looks just like the sun. Looks just like it. Looks just like the sun. Coming after this. Looks just like it. Here we go. Kev. Looks just like the sun. No i taki fajny, fajny jeszcze akustyczny Broken Social Scene. Ładniutka, miękutka, bardzo przyjemnie. Dziękujemy. A nie będzie tak cały czas przecież. No nie. Dziękujemy bardzo za korespondencję zagraniczną z Norwegii, połączoną ze zdjęciem syrenki prześlicznym i prześliczne okoliczności przyrody. Pozdrawiamy Norwegów, Norweżki i panią Magdę. No to teraz może będzie ciut mocniej, o ile pamiętam dobrze. Ezra Furman, to jest artysta, którego już prezentowałeś. Ja przyniosłem go najnowszą płytę, która zdaje się też już się pojawiła w Trójce, o ile gdzieś tam dobrze podsłuchałem, jakiś Transangelic Exodus. To jest płyta, no tak jak z tym Ezra Furmanem, taki zawieszony między Davidem Bowie a Iggy Popem, nie wiem, tak w zasadzie bardziej popowy artysta niż rockowy, aczkolwiek bardzo ciekawski scenicznie i postać w ogóle dosyć ekstrawagancka, o tak to sobie nazwijmy. No to No Place, pierwszy utwór z jego płyty. No fajne to, bo to jest poza wszystkim świetny kompozytor, odnoszę wrażenie. Produkcja ciekawa, bo jest troszkę brudu w niej, a pieśni, no tak jak już się wspomniało, to żywsze wybrałem dla Państwa, ale są bardzo przyjemne piosenki, mające nawet znamiona przeboju, nie bójmy się tego słowa, ale pewnie nigdy nim nie zostaną, bo jest on jednak artystą niszowym i dość specyficznym, natomiast pani Agnieszka Obszańska ma dla Państwa nam do przekazania na pewno niezwykle wstrząsające informacje dotyczące tego, co się wyprawia w kulturze polskiej i w kosmosie. Dziś rzecz będzie o tańcu, ale bardzo szeroko rozumianym. teren. Kultura. W Warszawie wystartował właśnie cykl wydarzeń ukrywających się pod nazwą Performing Europe. To już drugie spotkanie zaproponowane przez Fundację Ciało Umysł. Zobaczymy spektakle, będziemy mogli przyjrzeć się pracy choreografów i stać się częścią pewnej kolekcji. Ale, zacznijmy od pierwszego gościa. Peter Stemmer, niemiecki reżyser, performer, zaprosił do współpracy kilkanaście osób z Warszawy, żeby zastanowić się, czym może być Centrum Tańca. To hasło Centrum Tańca towarzyszy nam od dekad, ponieważ jak wiemy, w Polsce nie ma Centrum Tańca, a środowisko jest głodne i marzy o tym, żeby w końcu mieć swój własny dom. Więc my tak trochę przewrotnie pomyśleliśmy, żeby zastanowić się nad tym, nie kopiując wzorców, które istnieją we Francji, w Niemczech, w krajach Europy Zachodniej, ale żeby zastanowić się, do czego my potrzebujemy Centrum Tańca, jak ono mogłoby wyglądać i w jaki sposób tancerze, artyści tańca, ale też architekt, ludzie związani ze sztuką postrzegają potrzebę komunikowania się z widzem. Mówi Edyta Kozak. Więc osoby, które zostały wybrane do tego projektu, są bardzo różne. Jest właśnie architektka, jest osoba zajmująca się urbanistyką, są artyści, są widzowie też, więc jest grupa różnorodna i będziemy mogli zobaczyć pokaz tej pracy, podsumowanie może tego laboratorium w sobotę o 19 w Warsaw Dance Department. A co na to dwie portugalskie choreografki? Zacznijmy od Raquel André, która to planuje w Warszawie powiększyć swoją kolekcję kochanków. Co to za pomysł? Kolekcja kochanków. To była pierwsza kolekcja, którą stworzyła i rzeczywiście jest obsesyjnie jakby zainteresowana kolekcjonowaniem, ponieważ stworzyła do tej pory kolekcję kochanków, kolekcję kolekcjonerów, tworzy w tej chwili kolekcję artystów i będzie jeszcze tworzyła kolekcję widza. Więc to rozrosło się zainteresowanie i powstało w momencie, kiedy zaczęła pisać pracę magisterską właśnie o kolekcji, ale o kolekcji sztuki. W ogóle co to znaczy kolekcjonowanie, co to znaczy zbieractwo dzisiaj we współczesnym świecie, kiedy my tak naprawdę też kolekcjonujemy mega czy terabajty różnych informacji w naszych komputerach, w naszych głowach. Więc zaczęło się bardzo niewinnie właśnie od zainteresowania zbieractwem, a kończy się w tej chwili na ogromnym projekcie, który ma swoje bardzo różne odsłony. Ta, z którą przyjeżdża do Warszawy, kolekcjonuje kochanków, jeżdżąc po świecie, spotyka się z ludźmi w każdym mieście i z kilkoma osobami, które pierwsze zgłoszą chęć spotkania się z nią przez godzinę w intymnej przestrzeni prywatnego mieszkania. Tworzy materiał potem do performance'u, który pokaże w sobotę w Teatrze Studio 20. I jeszcze Claudia Diaz. Claudia Diaz też kolekcjonuje coś innego, ale to, co mnie właśnie zainteresowało i dlatego zaprosiłam je dwie, ponieważ one zupełnie inaczej myślą o sztuce, o tańcu, o performance'ie, ponieważ myślą długoterminowo. Zwykle artysta myśli o jakimś swoim projekcie, o jakimś spektaklu, o temacie, który chce eksplorować i na tym się kończy. Natomiast Claudia Diaz postanowiła zrobić 7 dni tygodnia i co roku robi jedną produkcję, do której zaprasza artystę z różnych dziedzin sztuki i razem tworzą ten klimat jakby pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej, dnia tygodnia. Do tej pory zrobiła poniedziałek i wtorek, z którym właśnie przyjeżdża do Warszawy, ale 2 miesiące temu miała już premierę środy. Także co roku latem będzie miała nowy spektakl i kiedy stworzy ten 7 spektakl, będzie chciała prezentować spektakle codziennie przez cały tydzień. Także my przywozimy wtorek. A ja zapraszam do Warszawy na drugi sezon Performing Europe. Otwarty pokaz i 2 spektakle 21 i 24 lipca. Więcej poczytamy na www.ciałoumysł.pl i na terenowym profilu FB www.facebook.com/terenkultura. No to teraz moja kolej. Kolejny artysta, który wyskoczył mi dosłownie wczoraj, więc niewiele wiem o jego poprzednich wydawnictwach, nic nie wiem. No tak mi wyskoczył po prostu w poszukiwaniu różnej muzyki gitarowej, bo to nie jest tak, że ja codziennie coś takiego gitarowego mam, nowego, ciekawego. Natomiast znam dobrze i chyba też, bo wydaje mi się, że ty kiedyś przynosiłeś zespół My Morning Jacket i okazało się, tak, że to jest główny tam chyba gitarzysta i wokalista tego zespołu, no i płyta solowa. Wybrałem utwór Just a Fool, Jest bluesowo, jest miejscami folkowo. Dosyć podobne to jest do tego, co robił zespół My Morning Jacket. No i dobry rocznik, 78. Pan James Edward Oligis, proszę bardzo. With the mic in my hand, playing hard to get, pretending like I understand. Just a fool getting by, just a fool doing I rock out now. Pain, I guess, holding me so tight, will it ever let me rest? Memorize the lines and try to work within the frame. Busting out the glass, bloody knuckles broke the pane. Just a fool getting by, just a fool doing I. Just a fool getting by, just a fool doing I. Just a fool, just a fool. Out on the street, bleeding in the gutter, busting out the teeth. Spoke my mind, wound up on the wrong side of the fence. Made another promise that should have never left my lips. Now I'm wasting way behind the bars of this country cage. Nowhere else to turn and try to quiet down my rage. Thinking about the ones who did just what they always said. Trying to find the strength it takes to become one of them. Working for the man and dreaming of the day that I'm throwing down the hammer and marching my own way. Just a fool. Just a fool, doing I. Just a fool, getting by. Just a fool, doing I. Dancing with the devil in the pale moonlight. Just a fool. Uniform Distortion, tak nazywa się Była płyta, Distortion. Płyta, tak, no, ale nie aż tak Distortion jak My Morning Jacket, no tak. Ale właściwie bardzo, było. Tak, bardzo, bardzo miły utwór, więc posłucham sobie całości, może coś jeszcze dla Państwa przyniosę. No nie właśnie, nie za tydzień, ani nie za dwa tygodnie, ale za trzy na przykład. Just a Fool, tak nazywał się utwór. No, nie ukrywam, że jestem mile poruszony wręcz korespondencją od Państwa i zdjęć sporo, które jako żywo bardziej by mi się kojarzyły z higieną ucha niż z bigbitową muzyczką, którą dzisiaj Państwu prezentujemy, ale przecież też wolno i pięknie, aksamitnie graliśmy, no bo to tutaj i pani Magda przyła zdjęcie syreny w akwenie wodnym w Norwegii, a tu rower na tyle przecudny i urodzaj okoliczności przyrody, także wzruszenie ściska nam krtań. Mamy też rzeczywiście pozdrowienia już, widzę, z Norymbergi, nieustanne. Złapaliśmy tam stałego słuchacza, albo tenże słuchacz złapał bakcyla, co nas bardzo cieszy. Chciałem też panu Zbyszkowi podziękować za piękne, miłe słowa. Przy okazji pan redaktor Chojnacki właśnie pojawił się u nas w studiu. Macham do niego prawicą. To przy okazji z suwałek, o których pan tak, Zbyszek, ciepło pisze. No i co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Że lato kiepskie, wiosna deszczowa i chłodna, czyli dla wina rocznik taki sobie. To się jeszcze okaże. To jeszcze nic nie wiadomo. Jeszcze lato przed nami. Jeszcze może być fajnie. Poza tym nie wiadomo, jak na tych terenach winiarskich, bo ja nie wiem, czy tam, rzeczywiście mokro. No nic. Myślę, że zakończymy pierwszą godzinę takim mocniejszym akcentem. Wybrałem utwór pana Ezry Furmana. Przede wszystkim ze względu na tytuł. Nie wsłuchiwałem się za bardzo. Uczynię to zaraz z państwem. A tytuł brzmi Maraschino Red Dress $899 at Goodwill. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia.